राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना जी कल जो विषय चला था ना तो व्यक्ति तक तो चल गया था, व्यक्ति के बाद विवेक बढ़ा है, विवेक में सब बढ़ा है, इसको बहुत संक्षेप में कहा गया है। आपके मन में नहीं हो गई मेरे मन में ही पूछो क्या बताऊं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल ये बात बताई थी कि जो धन है मनुष्य का है, चांदी है, सोना है, रत्न है, रुपये हैं, पैसे हैं, ये सब चीजें हैं, ये व्यवहार सिद्ध करने के लिए बड़ी काम की चीज है, परंतु ये आरंभ की चीज है। यहाँ की हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम नित्य रहना चाहते हैं और महान सुख चाहते हैं और जानना चाहते हैं। ये तीन चीज मनुष्य की विशेषता से है। हरदम बने रहे और कोई अज्ञता मूर्खता अनजानपना न रहे। कोई किसी को मूर्ख कहता है तो बुरा लगता है, तो मूर्खता हमारे में न रहे, अनजानपना हमारे में न रहे और सुख रहे, आनंद रहे, दुख नहीं आवे। ये मनुष्य मात्र की भीतर से चाहना है। वो इसको पहचाने चाहे नहीं पहचाने, कई इस बात को पहचानते हैं, कई पहचानते नहीं। मैं क्या चाहता हूँ खुद को पता नहीं, खुद को ही पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। पूछा जाए तो कोई कोई कुछ कहेगा, कोई अभी प्रश्न करें तो तरह तरह के प्रश्न आवेंगे। पर सदा मैं रहना चाहता हूँ ये नित्य बात है, एकदम मरना नहीं चाहता, नाश नहीं चाहता, निरंतर रहना चाहता हूँ और अज्ञता मूर्खता अनजानपना में हमारे में ना रहे, जानकारी हो जाए और सदा सुख रहे, आनंद रहे, शांति रहे। तो जो आनंद शांति सुख नित्य में बना रहूं, ये रुपयों से रह सकते हैं क्या? आप इतने बैठे बताओ, कोई भी भाई कोई बहन रुपयों से सदा बने रह सकते हैं? रुपयों से मूर्खता मिट सकती है? रुपयों से आनंद हो जाएगा, दुख नहीं आएगा? कोई नहीं कर सकता ऐसा, कहो तो कुछ बोलो। हमारी जो असली मांग है, एक होती है इच्छा, एक होती है मांग। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक इच्छा होती है, एक होती है भूख। भूख अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है, दोनों एक मिल जाती है तो खाने की इच्छा हो गई, वो कह देते हैं। मैंने इच्छा एक अलग चीज है और आवश्यकता एक अलग चीज है। हमारी आवश्यकता हमारी इच्छा दो चीज है। इच्छा तो संसार की होती है, जड़ता की, और आवश्यकता है चेतनता की। ये दो चीज अलग अलग है। जो जरूरत है, इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये जड़ भाग को लेकर के है, ये शरीर भाग को लेकर के है। इच्छा जितनी इच्छा है शरीर भाग को लेकर के है, और मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, मोक्ष इच्छा है, सदा के कल्याण या सदा के लिए बना रहा हूँ, ये वास्तव में स्वयं आत्मा की है। आत्मा की जो इच्छा है वो आवश्यकता है, और इच्छा है वो शरीर की है, जड़ता की प्रधानता लेकर इच्छा है, चेतनता की लेकर के जिज्ञासा है। इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं, चाहे कितना ही पद ऊंचा हो जाए, ब्रह्मा जी का पद हो जाए, तो भी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इच्छा जड़ की है, जड़ चीज रहती नहीं, इच्छा पूर्ति कैसे होगी। और आवश्यकता है, वो आवश्यकता असली जागृत होने पर पूरी होती है, वो मिटती नहीं है कभी, इच्छा तो मिटेगी ही और आवश्यकता पूरी ही होगी। तो अपने जो निरंतर जानने की सुखरी इच्छा है वो सच्चिदानंद की है, नित्य निरंतर ना सत जानना चित और सुख आनंद, तो पूरी होगी, ये मिटेगी नहीं कभी। अनंत ब्रह्मांड हो जाएगा, अनंत आपके जन्म हो जाते, अरबों जन्म हो जाएगा, तो भी ये भीतर की आवश्यकता है, ये नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। जब कभी होगी तो ये पूरी होगी। और संसार की इच्छा पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी हुई नहीं, किसी भी नहीं हुई। आप सत्संग सुनने वाले हो, बताओ पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं आई होगी इच्छा पूर्ति, मन की चाहना पूरी होगी? किसी की चाहना पूरी होने वाले है ही नहीं, चाहना का त्याग करना पड़ेगा। काम आशाम त्यजता सुखम, उसकी आशा को छोड़ने से सुख होगा। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुख, मामूली दुख नहीं है, बड़ा भारी दुख आशा का। और नैराश्यम परमम सुखम, और आशा रहित हो जाए तो परम शांति है। तो आशा है, ये परमात्मा की आशा पूरी होती है, संसार की इच्छा पूरी कभी होती ही नहीं, परमात्म तत्व की इच्छा पूरी हो जाती है। अब एक बात और बता रहा हूँ बीच में, ये इच्छा जागृत होती है जड़ता के संबंध से, आवश्यकता भी जड़ता के संबंध से, या दोनों आवश्यकता और इच्छा है जड़ता के संबंध से। जड़ता का संबंध मिट जाए तो इच्छा तो मिट जाती है, आशा पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है। जड़ता के संबंध से, जड़ता क्या, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज जड़ होती है। चेतन तत्व क्या है, निरंतर तक कभी नाश नहीं, स्वर्ग भी न उपजाएंगे, प्रलय न व्यसंती, महासर्ग में ही पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, किंचित मात्र वो चिन्मय तत्व है, उसकी प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती। जड़ता के त्याग से चिन्मय तक प्राप्ति होगी, जड़ता शास्त्र को तो जड़ता, जड़ता के द्वारा चिन्मय तक प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, अनन्य करते हैं, तो ये तो जड़ता के द्वारा ही होता है। तो जड़ता के द्वारा जड़ता से ऊंचा उठ सकते हो, जड़ता के द्वारा जड़ता से ऊंचे उठ सकते हो और जड़ता के नीचे जा सकते हो, पर तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। उस दिन एक महाराज का प्रश्न था नाथ जी का, कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो जड़ता के संबंध से वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। तो जड़ता का वियोग होना चाहिए। जड़ क्या है, जो पर प्रकाश है। आप शरीर को जानते हैं पर शरीर आपको नहीं जानता, आप थंबों को जानते हैं, थंबा आपको नहीं जानते, शरीर को आप जानते हैं, शरीर आपको नहीं जानता, चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कारण हो, शरीर आपको नहीं जानता। क्या स्थूल शरीर आपको जानता है, क्या सूक्ष्म शरीर आपको जानता है, क्या कारण शरीर आपको जानता है? गहरा विचार करो, ये मामूली बात नहीं है। पढ़ाई भी की जाए, साधन भी किया जाए, तब ये प्रश्न हल होता है। परंतु आपने पढ़ाई की है, सुना है, तो क्या आपका स्थूल शरीर आपका कल्याण कर सकता है? क्या सूक्ष्म शरीर आपका कल्याण कर सकता है, क्या कारण शरीर आपका कल्याण कर सकता है। कारण शरीर में समाधि होती है तो समाधि के द्वारा जड़ से ऊंचा उठ सकते हो। जड़ता में जितना जितना सूक्ष्म जाओगे, जितना सूक्ष्म और कारण शरीर समाधि तक जाओगे, एकाग्रता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, तो जड़ता से ऊंचा उठ जाएगा। पर जड़ता के द्वारा नहीं होगा, जड़ता के त्याग से चिन्मय तक प्राप्ति होगी। तो चिन्मय तत्व में जड़ता नहीं रहती, और जड़ता रहती है तो चिन्मय तत्व नहीं रहता, रहता है पर नहीं क्षेत्र होता है। तो जड़ता के द्वारा उसी प्राप्ति नहीं होती, मानो उत्पत्ति विनाशशील के द्वारा संसार सब मिलकर के आपका कल्याण नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड मिलकर चाहे तो आपका कल्याण नहीं कर सकता। उत्पत्ति विनाशशील अनुत्पत्त तत्व को ऐसे प्राप्त करा देगा? उत्पन्न और नष्ट होने वाला तत्व अनुत्पन्न तत्व को कैसे प्राप्त करा देगा? नाशवान है वो अविनाशी कैसे प्राप्त करा देगा? तो प्रकृति के और प्रकृति के कार्य सब नाशवान है, सब जड़ है, ये पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं है। और तत्व तो आपका स्वयं प्रकाश है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आप स्वयं प्रकाश है, वो पर प्रकाश नहीं है। तो संसार की जितनी है उसमें तो ये काम करेगा, परंतु चेतन में ये प्रकाश काम नहीं करेगा। जैसे किसी मकान में अंधेरा है और उसमें कोई वस्तु पड़ी है, तो उस वस्तु के देखने के लिए आंखें और प्रकाश दो की जरूरत है। ध्यान दो सर, अंधेरे में पड़ी वस्तु को देखने के लिए आंख की और प्रकाश की दो की जरूरत है, परंतु सूरज को देखने के लिए दो की जरूरत है क्या? लाओ बत्ती करो भाई, सूरज हुआ कि नहीं हुआ? लालटेन लाओ तो क्या करें, सूरज देगा, सूरज हुआ कि नहीं हुआ? सूरज में केवल आंख की जरूरत है, इसी को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं वेदांत के दर्शन में, फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति। जरा सूक्ष्म विषय है, मैं नहीं छेड़ता हूँ इसको, फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, केवल वृत्ति। अरे वो वृत्ति भी क्या है? वेदांत के अच्छे अच्छे ग्रंथों में यह बात है, पंचदशी में द्विजम बात आई है कि तत्व ज्ञान क्या होता है। तत्व ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है, तब बोध होता है। अब श्लोक मेरे को याद नहीं है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तत्व ज्ञान क्या करता है? ज्ञान अज्ञान नाश होता है, ज्ञान तद अज्ञानम ये शाम नाशित मात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश ये तत्व गीता लिखा है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान का नाश करके वो ज्ञान वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, स्वरूप है जो ले जाता है। ज्ञान अज्ञान का नाशक है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, अज्ञान के नाश में प्राप्ति हो ही जाती है, इस वास्ते हेतु है वो। वृत्ति ज्ञान में तात्पर्य नहीं है, ये पढ़े हुए जानते होंगे, झूठी तो बोलो, बोल दो, खंडन करो, जिसने वेदांत ग्रंथ पढ़े हैं खंडन करो ये बात। ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान नित्य नहीं है, जो तत्व है वो नित्य है, सदा है वो। तत्पाद पंकज रसायणम विना में सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत नाशीत नास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को स्वीकार नहीं किया, तब तक होता हुआ भी परमात्मा नहीं की तरह था, और चरणों की कृपा हुई तो महाराज अज्ञान था ही नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नाशीत न शास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि, न भेद बुद्धि थी, न बुद्धि है, न बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं है, ऐसा नहीं है। मानो जागने के बाद नींद रहती है, नींद का याद रहती है, नींद की सत्ता रहती है, पर तत्व बोध होने पर अज्ञान की सत्ता नहीं रहती। तत्व ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञान हुआ है, ये कभी अनुभव नहीं होता। और ये तो है जो ही का था, केवल भ्रम मिट गया। कल पैदा होता है तत्व, बताओ कोई वेदांत पढ़ा हुआ? केवल भ्रम मिटता है, तत्व है जो रहता है, वो तत्व अनुभव पर है। ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी था, ये कभी नहीं होगा। मैं अज्ञानी था, ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानी नहीं हुआ है। बताओ खंडन करो वेदांत का। वो है जो का त्यों ही है, केवल अंधेरा मिटता है। घनत छंद दृष्टि घनत छंद मरकम, सूर्य जगह सूर्य को ढक दिया, बादलों ने शरद सूर्य को ढक दिया। जो पृथ्वी से भी बड़ा है सूर्य, उस सूर्य को बादल का टुकड़ा ढक दे। ढकी गई है आपकी दृष्टि, इस वास्ते सूर्य ढका गया। कहते सूर्य ढका गया, सूर्य ढका गया तो कहीं सूर्य दिखना नहीं चाहिए, तो आपकी आंख ढकी गई है। इस तरह से आपकी बुद्धि ढकी गई है, तत्व नहीं ढका गया है। तत्व का कोई पैदा नहीं होता है, वो नया प्रकाश नहीं होगा, वो है जो का त्यों है। ना शीत न शास्त्र न भविष्यति, पहले भद नहीं, भ्रम था नहीं, पहले ही नहीं था, अब भी नहीं, अगाड़ी भी नहीं होगा। तो पहले अज्ञान था, अब मेरे को ज्ञान हो गया है। ये जब विद्या होता तो अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। ये तत्व की प्राप्ति है। तो इसमें रुपया कहाँ काम आता है बताओ? रुपया बहुत नीचे रह गया। रुपयों से क्या मिलेगा? अन्न जल वस्त्र मकान ये मिलेगा निर्वाह के लिए, बस यहाँ तक ही है। वो भी क्या है? वो भी वस्तुओं के द्वारा होगा आपका। अन्न जल वस्त्र और मकान ये वस्तुओं के द्वारा होगा, रुपयों से नहीं होगा, रुपयों के बदले में होगा। रुपया देकर लेंगे। रुपया रखो आप, खाने में काम आएगा रुपया, पीने में काम आएगा, ओढ़ने में काम आएगा, क्या उसमें रहने में काम आएगा? रुपया खुद आएगा क्या? खुद आएगा, खुद रुपया काम नहीं आता। पेशाब खुद काम आता है, टट्टी खुद काम आती है, सूर के गधे के टट्टी खुद काम आती है, रुपया खुद काम किसी के नहीं आता। बताओ इतने किसी काम आता है? बोलो। रुपया से चीज ले वो चीज काम में आती है, रुपया काम में नहीं आता। तो रुपया सबसे नीची चीज है। विचार बिनने के लिए ठीक, कल मैंने बताया रुपया बढ़िया है, जैसे जूती है बहुत बढ़िया है, क्योंकि डायर दो मन थैले को लिए फिरती है और रक्षा करती है जूती। पर जूती पग में लिए ठीक है, जूती को सिर पर रखे, जूती की तरह है रुपया। उसको मान लिया काल जैसे ऊंचा, कल जैसे गोर, बुद्धि होगी भ्रष्ट, अब कैसे समझेंगे? बोलो कोई बात। वस्तुओं से निर्वाह होता है, क्या रुपयों से होता है निर्वाह? कल मैंने कहा रुपये का चबूतरा बढ़ा दो, अन्न ज्यादा तो वस्त्र बद दो, कितना दिन जिएगा? अरे मेरे को उम्र बदेगा, पैसा भी बदेगा। एक कौड़ी भी पैसों की चीज मत दिखाओ, उम्र भर जिएंगे, अन्न ज्यादा वस्त्र मकान देते रहो, क्या मर जाएंगे? अन्न वस्त्र मर जाओगे आप। तो निर्वाह में काम में वस्तु आती है, रुपया खुद नहीं आता है। रुपयों को इतना महत्व मत दो। अन्नदाता कृपा करो थरा, अन्नदाता अन्नदाता अन्न देने वाले हो अन्नदाता। सोचो वस्तु विनिमय के लिए रुपये बड़ी भारी काम की चीज, जूती बड़ी भारी काम की चीज है। कांटा नहीं लगे, खर्चा नहीं लगे, कांस नहीं गड़े, कांकरा नहीं गड़े, कड़ी जमीन नहीं गड़े, बड़ी काम की चीज है, पर सिर्फ उठाने के लिए नहीं है। तो इस रुपये पहले है, रुपये से बड़ी है वस्तु, वस्तु से बड़ी है व्यक्ति, जो जीव स्थावर, स्थावर से बड़ा है जंगम, चलने फिरने वाले, और चलने वाले जंगमा में श्रेष्ठ है गाय, गाय से श्रेष्ठ है मनुष्य, फिरने वालों सबसे, जितने और जंतु है उनमें सबसे बढ़िया है गाय। वो गाय काटी जाती है रुपयों के लिए, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। जरा ध्यान दो, कहाँ गया विवेक? वो रुपयों के लिए गायों को कटी जाती है, गाय जीती रहती है, कितना प्रेम देगी, कितना दूध देगी, और काट दिया तो मांस बढ़ जाएगा टुकड़ा, उसके तो 1,000, 10,000, 20,000 रुपया बढ़ गया सर एक गाय का। बन जीती रहती तो कितने 20,000 का कितना बेम पैदा होता, और घी और दूध और छाछ कितना होता, मारने से 20,000 रुपया गया एक गाय का टुकड़ा टुकड़ा करने से। पर 20,000 21,000 नहीं होगा, 20,000 में कहता हूँ 20, 25, 30, 50,000 हो जाए, लाख हो जाए, तो हद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, जीती जाएगी तो समाप्त नहीं होगा। तो लाभ की बात में है, जंतुओं में लाभ में, गायों के रहने से जो लाभ है, काटने से लाभ उतना कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। किसी के मन में हो तो फिर मेरे से एकांत बात कर लेना, मन निकाल देना। तो गाय से भी श्रेष्ठ है, गाय से भी श्रेष्ठ है मनुष्य। तो मनुष्य श्रेष्ठ है, अब इस पर विचार करो, यहाँ से आगे मनुष्य श्रेष्ठ होगा। मनुष्य में श्रेष्ठ है विवेक, मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। कल मैंने बताया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधव शरीरा, शरीर को अधम बताया है। खाता तो है बढ़िया से बढ़िया चीज, पशुओं को जो नहीं मिले वो चीज खाता है, दूध दही घी मिठाई अन्न बड़े चल तरह चीजें, बढ़िया से बढ़िया चीज खाता है, पैदा करता है मिष्ठा मेला, और बढ़िया से बढ़िया पानी दे दो पेशाब बना देगा, मूत्र टट्टी मूत्र बनाने की मशीन है ये। अब बताओ और कोई चीज हो तो बढ़िया बढ़िया भोजन ले दो टट्टी बना लो, मशीन में डाल दो मशीन बन जाएगी, मशीन होती है ना उसमें डाल दो चीज बन जाएगी, जो मशीन बनाती है तो मशीन नहीं है आगे, ये टट्टी बनाने की मशीन है, सब पेशाब बनाने की मशीन है। फिर महिमा किस बात की है, महिमा विवेक की है। सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ये मनुष्य जान सकता है, पशु नहीं जान सकता। भैंस का जाने ही शेख खेत सगा को, आपने बेटी दी है उसे खेत है, क्या भैंस जानती है कि बेटी के साथ एक चीज नहीं लड़ी, भैंस क्या लड़ी। आपके मन में होता है भाई कन्या दान कर दिया, कन्या का नहीं देना। अयोध्या में महाराज जनक जाना चाहते थे, कथा आती है कथा, तो कहा कि हम जाना चाहते हैं पर हमारी बेटी का गांव है उसका पानी भी कैसे पिया, हमने कन्या दान कर दिया सीता का, तो कन्या के घर की चीज हमारे पानी भी काम का नहीं। तो महाराज दशरथ से पूछा कि हमारे कुछ जमीन मिल जाए जहाँ मैं आ सकूं ठहर सकूं अपनी पुत्री से मिल सकूं, पुत्री वहां आ सके। तो दशरथ जी महाराज बड़े विचार में पड़ गए, जनक महाराज आ गए और जमीन दें मोल दें जमीन कैसे करें, और नहीं तो भी आ नहीं सकते और क्या करें। तो के कई थी सलाह देने वाली, सुमित्रा कौशल्या नहीं थी, के कई सलाह देने वाली थी, रक्षा करने वाली सलाह देने वाली बुद्धिमती थी। तो के कई को पूछा कहते क्या करें, जनक महाराज कहते हैं मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वे आ गए उस जमीन पैसे लेने खरीदे, तो कहा एक बड़ा रत्न दिया जैसे कोई हुआ कहते हैं ये हीरा, ऐसी बड़ी एक मणि दी। तो मणि देकर भेजा कि ऐसी 100 मणि हो तो आप जमीन दे देंगे। सीता जी उस समय में वहां पर थी हिर में, तो जनक जी बड़े भाई एक एक हीरा ये भी था, ऐसा भी हमारे राज्य में नहीं है, अब 100 कहां से लाए। तो चिंतित देखा तो पिताजी चिंता क्यों करते हो, कहते बेटा क्या करें, मैंने जमीन मांगी कि जनक वहां जमीन मिल जाए तो हम कुछ दिन रहे तो बेटी से मिले कुछ दिन रह सके, अब पुत्री के जमीन में हम कैसे रहे, पुत्री के देश का जल भी कैसे पिए, तो जमीन अपनी हो जाए तो वहां रहे। तो पिताजी इसमें क्या बात है, ये देखो इस जगह एक खान है इसमें ऐसे बहुत हीरा है देख लो, वैसे वैसे हीरा जो भर लिया गाड़ा का गाड़ा भर लिया, गाड़ा को शुरू कर दिया अयोध्या में, कहले ओसा ऐसे ऐसा हीरा जो मणिया ही मणिया वैसे भेज देनी। मणि पर्वत देखा सुना है कि नहीं, वो मणि पर्वत है, वो मणियों का बना हुआ पर्वत है, जनकपुरी से मणिया आई, उस मणियों का बना हुआ पर्वत आज भी मणि पर्वत नाम से प्रसिद्ध है। देर लग गया, पर्वत बन गया, दस मिनट चुप हो गया, अब क्या करे। ऐसे सो ही क्या कितने मिली, तो मणि पर्वत के पास जंगल है, वृक्ष है, अयोध्या देखने वाले जानते हैं, कोई इतना में होंगे कि अयोध्या जाते होंगे। श्रावण का महीना आता है तब बेटी अपने पीहर जाती है, वहाँ झूला झूलती है, बड़ा आनंद मनाती है, भाई बड़े प्रेम से बहन को लाते हैं, बड़ा वेश देते हैं, भोजन देते हैं, झूला झूलते हैं, आनंद मनाते हैं। वहाँ मणिपद के पर्वत पर जितनी वृक्षावली है उस वृक्ष झूला होते हैं, जितनी संसार में अयोध्या में सीता जी है सब आती है, सब झूलती है। वहाँ जो पीहर में आएगी हम लोग, अब पीहर में आई है, जितने मंदिर है उन मंदिरों की। अयोध्या जानने वाला कोई भाई हो तो बताओ, झूठी हो तो बोलना नहीं तो सच्ची भी ठीक है। वहां झूला झूलती है क्योंकि हम पीर में आ गई, हमारे भाई घर के आ गई, हम भाई के घर आ गई, पिताजी के घर आ गई। भाई बहुत प्रेम करता है, पिता माता प्रेम करते हैं, ये पीर में जाते हैं। श्रावण री बड़ा रुकमण धावण चाली, श्रावण की बड़सी तीज, तीज मना दिए महाराज, रुकमण जी तीज में स्नान कर लेते, वहां से भगवान ले गए। ये बड़ी तीज होती है श्रावणी तीज, वो भादवी तीज होती श्रावण की तीज, तो श्रावण की तीज का बड़ा त्योहार है कन्याओं के लिए। अपने पीहर जाती है, आनंद मनाती है, पीहर आ गई, मेरे पिताजी घर आ गई, मेरी माँ के घर आ गई, मेरे भाई के पास आ गई, मेरे भाई मिले, ऐसा आनंद मनाती है कन्या पीहर में। तो वह मणि पर्वत में लगता है, सब त्रिक्षण दिया झूला झूलते हैं, खूब जितनी है वहाँ पर सीता राम जी, जो सीता जी वहाँ आती है, तो पीहर है, तो पीहर में आनंद करती है। तो वो मणि पर्वत है, मणि पर्वत इतनी मणि लाई, तो वो महाराज, वो महाराज जनक का स्थान है, सब जितनी सीता जी उनका पीहर है, वहां पर पीहर में आती खेलती है। इस बात कहते हैं, तो ये बात है। तो अपना जो देश है वो है दान दी हुई चीज अपने काम की नहीं। अब ये दान दी हुई काम की नहीं है, इसको भैंस समझती है क्या? वो समझती है कि हमारे पति है, हमारे जो मालिक है, उनकी बेटी दी हुई है, क्या उसका खेत नहीं चलेगी? भैंस वो क्या जाने, भैंस क्या जाने ही खेत सगा को, वह क्या जानेगी? तो कौन की भैंस की तरह वे नहीं जानते, मनुष्य की तरह जानते हैं। भाई कन्या दान किया है, इसे घर का जल भी कैसे भी है। महाराज कितनी महिमा उसकी बताऊं मैं। एक वर्षण में रहता हुआ था मेघवार, वो काम देख चला गया नंदगांव, नंदगांव में रहने वाला वर्षण, नंदगांव में रहने वाला वर्षण चला गया। तो बरसाने में काम धंधा किया, प्यास लगी, प्यास लगी तो कहता मेरी बेटी का सासरा है यहाँ मेघवाल। एक वो महाराज राधी जी को बेटी मानता है, राधा जी को बेटी मानता है, हमारे गांव की बेटी दी हुई है, इस गांव का बिजल कैसे पीऊ। तो प्यास बड़ी जोर से लगी, जोर से लगी तो वहां से चला चला महाराज जो बरसाने की तरफ, तो वृक्ष आया उसे गिर पड़ा, प्यास से मारे गुस्सा हो गई। तो उसकी लड़की, उस मेघवाल की लड़की, वो जल देर पहुंची, पिताजी जल पी लो, जल पी लो, कि बेटी आज तू आ गई, मैं तो मर जाता, मैंने बहुत अच्छा किया, बेटी आ गई, जल पी लिया, तृप्ति हो गई, ठीक बेटा अब तो साथ में आ जाऊंगा, अब तो जल पी लिया, सकती आज आ जाऊंगा। चली गई, वहां गया जाके, बेटी आज तेने मेरे को जीवा दिया, नहीं तो मैं तो मर जाता। वो कि पिताजी मैं तो गई नहीं वहां, मैं तो घर पर ही हूँ। तो बेटी कौन आई? सीता जी आई, सीता जी, राधा जी, राधा जी भूल जाए माफ करना भाई, राधा जी आ गई बेटी बन करके। राजा जी को शर्म नहीं आती कि मैं वाली बेटी का शरण हूँ। भाव है महाराज, भाव ग्राही जनार्दन, भाव हुआ कितना विचित्र भाव। गांव का एक बार पानी नहीं पीता कि हमारे यहाँ पर कन्या दी है। तो ये विवेक किसमें है? ये मनुष्य में है। ये खाने लायक है, ये नहीं खाने लायक है, ये काम करने लायक है, नहीं करने लायक है। आज अन्याय पूर्व चीज लेने में बहादुरी समझते हैं, झूठ कपट बेईमानी करने में होशियारी समझते हैं। अरे पराया हक है, गोचर भूमि है जिसको दबाने में बहादुरी समझते हैं। अरे गौचर भूमि का अगर थोड़ा सा अंश ले ले तो क्या दशा होती है? पद्म पुराण में लिखा है नरकों में जाएंगे पीढ़ियों सहित। नरकों में जाओगे कोई बचाने वाला है नहीं। गोचर भूमि है, गाय की है ये चीज। और गाय बेचारी बोलती नहीं, कहती नहीं, परंतु उसका बड़ा भारी बातम है। अरे गौओं को एक गाय बैठे जितनी जमीन दी जाए उसका बड़ा भारी पुण्य है। तो नहीं दी जाए तो कम से कम रोको तो मत चीज को। एक मारवाड़ी कहावत है, धाया धारी छा कुत्ता खाने उसे छोड़ा है। सांस लेने गई कुत्ता झूम गया बेचारी को। धाया थारी छास कुत्ता तो छोड़ा। तो कम से कम अनुचित कब्जा तो मत करो। दशा क्या होगी अभी पता नहीं आपको। पाप करता है जान करके और दंड पाता है अनजान करके। पाप करता है मर्जी से, दंड पाता है बिना मर्जी के। कैद में सब गए जो पाप किया अपनी मर्जी से, कैद में गए बिना मर्जी के। कैद में मर्जी से गए, अपनी इच्छा से गए। पाप किया सब अपनी मर्जी से किया है। ऐसे आप अन्याय करते हो, पाप करते हो, दुराचार करते हो मर्जी से, और नरक भोगना पड़े बिना मर्जी के। आज राजी होते हमने ले लिया, शायद नाम ले लिया। मारवाड़ी कहावत है मुंडे से गया फुंडो से निकल रही उल्टी वजह ना फुंडी मोह निकली बने। तो अब क्या दशा उसी आपकी? तो इस वास्ते सावधान रहो, पराय हक आ न जाए। अगर आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो और वंश की वृद्धि चाहते हो तो अन्याय मत करो। अन्याय का जाना गौओं की भूमि, कन्या की भूमि, ब्राह्मणों की भूमि, इनका धन वो लिया आपको पचेगा नहीं। वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। और आप कई बीमारियां होगी, बेटा मरेगा, कुछ न कुछ आफत होगी। आप देख लेना बाबा जी तिल सोखो किया कि सूखेगा तो वो उगलेगा। थोड़ा दिन समय देखना पीछे तक तमाशा मिलेगा। ऐसा अन्याय करते आप सोचते ही नहीं हो। मन में बहादुरी है कि हमने कन्या जमा लिया साहब, ये गोसर भूमि ले ली हमने, बड़ी बहादुरी कर दी। दशा क्या दशा होगी? भले आदमियों को दया आती है कि अभी तो थोड़ा सा सुख लिया है। अनारामक है सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता है। सुख एक रति और दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता है। दुख मेरु प्रमाण हो गए। पढ़ेगा काम दूतों से, धरेगे मार जूतों से, गुर जाने घबरा जाए टूट जाएगी चाट। क्या दशा होगी? इस वास्ते सज्जो पराय हक से बचो, पराय हक नहीं आ जाए, हमारे पराय हक नहीं आ जाए। एक संत के पास जाते थे बहुत से लोग। संत कहा भाई अन्न शुद्ध होगा, पराय हक नहीं होगा तो वो शुद्ध हुआ। जिसे अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध होने से शुभ इच्छा होगी, शुभ इच्छा से परमात्मा की तरफ चलोगे तब तो तुम की प्राप्ति होगी। मेले अंतकरण में शुभ इच्छा पैदा नहीं होती। इस वास्ते दान पुण्य आदि बड़ी काम की चीज है अंतकरण की शुद्धि के लिए। तत्व की प्राप्ति होगी जड़ता के त्याग से। बनो सीढ़ियां होती है जाने के लिए, तो सीढ़ी है सत के लिए। सत जाने पर सीढ़ी की जरूरत नहीं, सीढ़ी समाप्त होती है तब सत पहुंचते हैं। ऐसे जड़ता की समाप्ति होती है तो चिंता की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है। जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठा जाता है, जमीन से सीढ़ियों के द्वारा ऊंचा उठा जाता है। जड़ता के त्याग में जड़ता काम आती है, सन्मयता में जड़ता काम आती ही नहीं। जड़ चीजों के द्वारा, जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, समाधि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। कैसे कर लोगे? इसका त्याग करना पड़ेगा। जड़ता की त्याग चिन्मयता की प्राप्ति, जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी बुद्धिमान कह सकता है, समझदार कह सकता है, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति हो जाती है वो महाराज जो प्राप्त होती है वो चीज कम मूल्य होती है, ध्यान से ना। हम रुपयों से घड़ी खरीदते हैं, 100 रुपयों से एक घड़ी मिले तो क्या दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं? 100 रुपये लगे 100 में कैसे देगा? जो खरीदी जाएगी वो चीज उससे कमजोर होगी, तो जड़ के द्वारा चेतन को खरीदो तो चेतन कमजोर होगा जड़ से, तब जड़ के द्वारा प्राप्ति होगी। चेतन जड़ से कमजोर है, जड़ के द्वारा कैसे? जड़ के त्याग से प्राप्ति होगी। तब विद्या दुख संयोग वियोग नाथजी ने प्रश्न किया था, मैंने पूरा व्याख्यान दिया था। जड़ का त्याग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम वियोग संयोग, वियोग वो प्राप्ति कैसे करेगा? उसका त्याग करने में काम आता है, त्याग करने में जड़ता काम आती है, क्योंकि क्या जड़ का जड़ता के द्वारा त्याग होगा? ये कौन याद आ गई? नारायण नारायण नारायण नारायण। भाटी पे का एक था, उसने कर ली चोरी, चोरी करी, वो कहते मैंने चोरी नहीं की, चोरी नहीं की मैंने। वो कहते चोरी की है तुमने? तो चोरी नहीं की। तो कहते ठीक है, ये लो तपा कर गोला और के हाथ में दे, हाथ में ले, ये चोरी नहीं की है। तो संदासी पकड़ दिया, तो उसने तष्टा मान दिया। तबला कहते हैं तष्टा होते हैं, तृष्टा क्या कहते हैं, ताष्ट थाली की तरह मोटा होता है तबला, वो तबला भी कहते हैं, ताष्टा कहते हैं। तो वे शांत से पकड़ किया, वे तष्ट मान के दे दे, तष्ट में हाथ में ले, तो हाथ से उड़ो गए, हाथ से उड़ो ले ही, तुम हाथ से उठा रहे, तू तो सहयोगकार है, तू हाथ से उठा दे, हाथ से ले ही, तू शांत से दे दे, तबले में ले ही, तू तो साहूकार है ही। तो जिस देव जैसे नहीं, देव जैसा ही पुजारी है महाराज। तो आप जड़ता के द्वारा चिन्मयता को प्राप्ति कर लोगे, जड़ता के द्वारा जड़ता ही होगी, तो तुम दे दे शरण से मैले भी तबले में, तो जड़ते द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं हो। त्याग शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलते है, त्याग जड़ता का त्याग, मूल में जो उत्पत्ति विनाश वस्तु है उनसे आप विमुख होकर के चिन्मयता तत्व को प्राप्त कर सकते हो। जड़ता के द्वारा कैसे कर दो प्राप्ति? जड़ता कब्जे में आई है, 100 रुपयों के द्वारा बीज मिलती है, 100 रुपयों से कमजोर मिलती है, ऐसे जड़ता से चिन्मयता की प्राप्ति होगी, जड़ता से कमजोर होगी। जड़ता से सुहरदास जड़ता के द्वारा कैसे मिलेगी? ध्यान दे आप जगह जोर, और जिसमें खूब विचार करें और शंका करें, एकांत में पूछ ले मेरे को, जब सभा में पूछ लू, अभी तो अभी पूछ लू। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता के त्याग से होगी। सीढ़ियों के द्वारा होती है ऐसे मानते हैं, पर सीढ़ियों के त्याग से सत पर पहुंचता है, सीढ़ियों पर खड़ा हो जड़ता पहुंचती है छत पर, सीढ़ियों में खड़ा खड़ा छत पर पहुंच जाएगा क्या? सीढ़ियों का त्याग करना पड़ेगा तो पहुंचेगा। तो इस तरह से सीढ़ियों की तरह जड़ता बड़ी काम की है, दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, ये सब ठीक है। अब ग्रंथों में लिखा है ये बाह्य है, ये आंतरिक है, आभ्यंतर है, अंतरिक साधन है, आठ साधन है, ये अंतरिक है, यज्ञ धन बहरिंग है, ये तो सुना पड़िया हुआ है। बोले अंतरिक साधन भी परमात्मा प्राप्ति करा देगा क्या? जड़ता जड़ता नष्ट होगी। श्रवण से क्या हो, श्रवण का फल क्या होता है? मनन का फल क्या होता है? निधिध्यास का फल क्या है? आप पद्य पढ़े हुए ग्रंथों का नहीं सुनाओ, प्रमाण गत प्रमेय गत संशय नाश होता है, निधिध्यास से विपरीत भावना नष्ट होती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, उसे नष्ट होने से तत्व प्राप्ति है, जो सदा प्राप्त था हुई। तो जड़ता से जड़ता दूर होती है, चिन्मयता जड़ते के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। स्पष्ट शब्द है, एकदम सीधी बात है, उपयोगी सब है। उपयोगी तो कुत्ते ने डालो, ये भी उपयोगी है, सात कर्म करो ये भी उपयोगी है, राम राम करो कोई काम करो, राम राम आदि के इनमें विलक्षण बात है। कर्म है अलग है, उपासना अलग है, उपासना की जाए भगवान के साथ संबंध जोड़ता है और दान पुण्य दिया जाए जड़ता का त्याग किया जाता है। बन उपासना चीज और है और कर्म है वो चीज है। कर्मों की परमात्मा तक पहुंच नहीं है, कर्म योग से होती है। योग का नाम त्याग का है, कामना का आसक्ति के त्याग का नाम योग है, कर्मों का नाम योग नहीं है। कर्म होते हैं दूर हवरंग कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग से दूर ही निकृष्ट है ये दूर है ना। जैसे कोई कंकर हो इनको जैसे पर्वत और कंकर कौन बड़ा है साहब, एक तो पर्वत के कंकर के बरोबर रखो बरोबर क्या रखे कंकर कहाँ कहाँ रहा अंगुलियों में कौन सी बड़ी है पास पास में कहा आप बड़ी है साहब, तो थोड़ा फर्क हुआ वो तो पास में रखा जाता है, ज्यादा फर्क हुआ पास में रखा जाता है। कंकर बड़ा है पर्वत तो लाओ शंकर बरोबर रखो फिर देखेंगे। अरे दूर है नहीं है परम कर्म, दूर से ही पहले कंकर कंकर है पत्थर पत्थर है। पर्वत है परमाणु से पदार्थ तुम प्रतिष्ठितम, पर्वत है परमाणु से परमाणु का नाम पदार्थ है, पहाड़ का नाम पर्वत पदार्थ है, पर एक रूप है। तो जड़ता के द्वारा चिन्हता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। जान करके कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता, अभ्यास से अवस्था बनती है। तो तत्व की प्राप्ति विवेक और श्रद्धा दो चीज है, भक्ति मार्ग में श्रद्धा है और ज्ञान मार्ग में विवेक है। विवेक विवेक क्या सत असत नित्य अनित्य सार असार जड़ चेतन ये दोनों का जो अलग अलग जानना है इसका नाम विवेक है। तो मनुष्य में विशेषता क्यों है कि मनुष्य में विवेक शक्ति है, वो शक्ति पशुओं में नहीं है। पशु निर्वाह शक्ति मैंने चल गया ऊंट छोड़ियो आग झाड़ी छोड़ियो झाक, बकरी झाक नहीं चढ़ती ऊंट आग नहीं चढ़ता, तो इतनी इतनी उनमें शक्ति है। तो उतना विवेक तो जड़ को भी है सावर जंगमों को भी है, और जब विवेक नहीं होता तो वहाँ चेतन को भी जड़ बताया चेतन को भी। त्रिभेर गुणमवीर भावीर एवं मोहितम सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भी परमभ्यम। जगत शब्द किसका वाचक है, गच्छति जगत नाशवान का वाचक है, पर यहाँ अविनाशी का वाचक मानना ही पड़ेगा आपको। जड़ का मोहित क्या होगा, तो जड़ के साथ मिल जाना उसका जगत है, उसका जड़ हो गया, जड़ की मुख्यता होगी उसकी। कामात्मा ना काम रूप ही हो गया वो, और मन मया माँ वो भगवान मय हो गए। तो मोहित होता है वो चेतन भी जड़ हो जाता है, क्यों जड़ता ही मुख्य है, जड़ता की आदर है, तो जड़ है सफाई। त्रिभीर गुणमयीर भावे रे भी सर्वेदन जगत मोहितं ना भी जानाति मामे भय परम अभ्ययम। ये जगत चेतन का नाम है, जहाँ कहीं जगत जड़ का नाम ही आता है, पर यहाँ जड़ का नाम चलेगा नहीं, मोहित क्या हुआ जड़ चेतन का नाम है। तो जड़ता में इतना फंस गया जड़ रूप जैसे मन मया मां हुआ से भगवान मय हो जाते हैं, वो जड़ मय हो गया, शरीर ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, पैसा ही मैं हूँ, पैसा हो गया जब तो बड़ी इज्जत हो गई, अरे पैसा बड़ा फजीती हो गई, तो फजीती तो पैसा से हुई है आपकी। आप किस दर्जे के हो और पैसों से आप बड़े होते हो, तो आप बड़े हुए पैसा बड़ा हुआ, पैसों से आप बड़े हुए तो आपकी तो फजीती है बेइज्जती, उसकी इज्जत मांग से लखपति है वो करोड़पति है, ये बड़ापन किस आया कि पैसों से भाटों से भी बड़ा हो जाता है, पत्थरों से बड़ा हो जाता है, रत्न में तो बड़े हो गए तो पत्थरों में फर्क क्या है। परमात्म तत्व से आप बड़े हुए तो असली बड़े हो गए कि जड़ता का त्याग चिन्मयता की प्राप्ति कर ली, जगत और परमात्मा प्राप्ति कर ली तो आप बड़े हुए। तो रुपया ज्यादा हो गया बड़ा हो गया, तो बड़ा कैसे है बहुत बड़ा है साहब। अरे डाकुओं में चोरों में चोरों का सरदार वो साहूकार होता है, बड़ा चोर वो सरदार का सरकार वो चोरों का सरदार, ऐसे ज्यादा धनवान है वे जड़ता के सरदार है। कल बड़े हो गए अरे इज्जत मानते हैं अपनी, फजीती में इज्जत मानते हैं, बेइज्जती में इज्जत मानते हैं, बतावे कोई बात। आप पैसों से बड़े कैसे हो गए, जमीन होगी हम बड़े हो गए, हमारी चीज बहुत पास में होगी बड़े हो गए, पत्थर इकट्ठा कर लो हम बड़े हो गए, हमारे पास पत्थर इतने पड़े कहा अकल हुई है, कागज इकट्ठा कर लिया बस बस एक भर ले कागज, एक में भर लिया नोट, एक में भर लिया पुराने अखबार, दोनों भरे हुए कागजों से, फर्क क्या है? क्या फर्क है बताओ? एक में हीरा पन्ना सोनी चांदा ये चांदी सोना ये भर लिया, एक में भर लिया पत्थर, वजन में क्या फर्क है? तो फर्क किस में है कि उसको खर्च करने में फर्क पड़ता है। अखबार के पांचों से क्या मिलेगा? नोट से चीज मिल जाती है, तो चीज मिल जाती है इसमें उपयोगी है कोई? नोट उपयोगी है, नोट उपयोगी है तो कागज उपयोगी क्यों नहीं है? रद्दी कागज पुराने अखबार का कीमत होना चाहिए, क्यों कागज है भाई? अरे भाई इनसे चीज मिलती है, इस वजह से मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है, पर तत्व की प्राप्ति होती है जड़ता के त्याग से, जड़ता के बल से आप परमता प्राप्त कर लोगे। आपके धन हो जाए जिससे भगवान मिल जाएंगे, आपके पास जमीन जायदाद बोले भगवान मिल जाएंगे। बताओ कोई माई काला कि जड़ता के बल चित्त प्राप्ति? अब वो करते हैं उद्योग जड़ तो करते हैं, शरीर से कर लेंगे, सूक्ष्म शरीर से कर लेंगे, कान शरीर से कर लेंगे, कान शरीर कर लोगे ठीक है, जड़ता से ऊंचे उठ जाओगे ये अच्छी बात है। लोग क्या कर रुपयों से ऊंचे उठ गए, ऊंचे उठ गए उनको रुपयों से इज्जत हो गई? जो रुपयों से ऊंचे उठ गए उनकी रुपयों से इज्जत होती है क्या? रुपये क्या है? आप मोरों की थैली रख दो कुत्ता पेशाब करके चला जाएगा, बड़ा त्यागी है, जानते क्या मैं मोहर होती है? अगर मोहर ही कीमती है तो कुत्ते को होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जानता नहीं है। तो जानता नहीं तो जानता है, जानता नहीं है इसका नाम ही मूर्खता है, जानते ही नहीं भगवान क्या है। जयराम जी की, एक बढ़िया था जो पहुंचा शेर के पास में, चला मेरे को धान तोल दे, ले से गया जो तोले तोले बरगत बरगत बरगत हो, एक दोया जी दोया हो, तीन आओ चार हो चार, जोर बोले लोग अरे क्या है कुछ और है क्या? और रोज नहीं इस बात रहा है पांच लोग आए सर कर भी मड़े मिणा वैसा हो, मड़े मिणा वैसा था हो, मड़े मिणा वैसा आगे डाकू तो और रोना किस बात है? मूर्खता है, कुत्ता मानता करता जानता नहीं, तो रुपयों का लोभी जानता है, बड़ा जानकार है वो, तत्व की है, जीवन मुक्त है, महात्मा है, योगी है, तत्व की है, तो कुत्ते की तरह वो है, कुत्ते की तरह वो, एक ही बात है। तो जानकार दृष्टि में क्या चीज है? खेल कूद के मैंने कई तरह क्या है, लाल पीला बराज कांच मिल जाता कांच तो बस यूं देख लेते आनंद आ गया। अब कितना संग्रह करते हैं, हाथ पकड़ते गड़ता है, छोड़ दे नहीं, ये दिन है कि नहीं आपके हमारे? आज भी लगते हो कूड़े कचरे में से कांच का टुकड़ा लिया हो अल्लाते हो, तो कि समझ आई है कि नहीं? तो समझ में आएगी, रुपया पैसा भोग ये सब महाराज उनसे नीचा हो जाएगा। एक सज्जन ने कहा था कि शेठ जी थे रुपया पट्टी की तरह, घनश्याम जी के है रुपया भाई जी के रुपया है पेशाब की तरह, घनश्याम जी के मिट्टी की तरह, तब ये गीता प्रेस चलता है। मैं कभी भी मेले की तरह था रुपया शेठ जी की दृष्टि में, तब गीता प्रेस हुआ है। रुपयों का कीमत करने वाला गीता को खोल दे, कोई लखपति करोड़पति ने खोला ऐसा? दिखा आपकी ऐसी संस्था? वे रुपयों के दास है, क्या खोलेंगे? गुलाम है रुपयों के, क्या कर सकते हैं? रुपयों में दबे हुए हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, डाकी चालो सूझे रुपया रुपया रुपया रुपया, बुद्धि मारी गई भ्रष्ट हो गई, सबसे नीचा रुपया, सबसे ऊंचा आपका विवेक है, सत्य क्या है निष्ठ क्या है कर्तव्य क्या है अवृत क्या है पुण्य क्या है पाप क्या है विधि क्या है निषेध क्या है, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, प्रवृत्ति प्रकृति देवी संपत्ति आसुर संपत्ति का जहाँ 16वें अध्याय में वर्णन है वहाँ पर प्रवृत्ति क्या करना है क्या नहीं आसुर जानते हैं। आजकल ये शिक्षित हुए वो भी नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है। जयराम जी की शास्त्रा निदित्या भी भवंती मूर्खा, बहुत शास्त्र पढ़ लिए मूर्खता कर देंगे, मूर्खता जैसी वैसी मूर्खता तब जावे चिन्मयता की प्राप्ति कर लो, चेतनता की प्राप्ति कर लो, जड़ से ऊंचे उठ जाओ तो आपकी चेतनता है, आपका बड़प्पन है। गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है आपके दृष्टि में नहीं आता, दृष्टि को ओझल हो जाए गिद्ध उड़ते देखा कि नहीं। आकर्षण इतना उजल जाता है, मन जरा सड़ा गया, मांस पड़ा है, माट नाक फटा जैसा, वहाँ उड़ान बंद हो जाए, पड़ जाता है, मरा हुआ ऊंट पड़ा है तो उसमें जान लग जाता है। ऐसे बातें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची उड़ावे, मन धन मिले रुपया लगे मुर्दे के ऊपर टूट पड़ते, उड़ान बड़ी ऊंची ऊंची उड़े, क्या ऊंचे उड़ गए, दृष्टि कहाँ है, कनक कहाँ मिली पर, तो क्या ऊंचे उड़े, बातें से नहीं होता भाई। आप विचार करो, आपकी गति बंद हो जाए, रुपया हो गए तो सब बंद हो जाए। क्या करें, मामूली कथा है भाई, वास्तव में बड़ा है वही बड़ा है, क्या गोगो जी बड़ा, बाबू जी बड़ा तो बड़ा तो है जो वही है, परंतु कौन पढ़ रहा हूँ पैर बांधे, बड़ा तो बाबू जी है, गोगो जी थोड़ा ही है, गोगो जी बड़ा नहीं कहो तो पर्टो खा जाए कठे सांप खा जाए, बड़ा तो है जगह है, पर्टो कौन पैर बांधे महाराज, है जगह है बड़ा हमारा, ऐसा तो कौन दुनिया को पैर बांधे महाराज, बड़ा तो है जगह है, मैं ठीक है तो पर्टो पैर बन जाए कठे खा जाए कठे, बड़ा तो है जगह है। चिड़ता का त्याग करने वाले चिन्मयता की प्राप्ति है, अनित्य का त्याग करके नित्य की प्राप्ति करते हैं, क्षण भंगुर एक क्षण में नष्ट हो जाए को त्याग करके सदा के लिए आनंद की प्राप्ति कर ले, धन्यवाद तो उनको है। मरते ना ऐसा बुद्धि बताम बुद्धि मनीषा से मनीष राम चलेगा भागवत में, मरते ना आप लोग महाव्रत मर धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति करते, ऐसा बुद्धि बताम बुद्धि मनीषा से मनीष राम अनित्य अमृतम प्राप्त अनित्य झूठे शरीर से तत्व की प्राप्ति कर ले वो धन्यवाद है, नाशवान से अविनाश की प्राप्ति कर ले तो नाशवान के त्याग से होती है कि नाशवान के द्वारा होती है, जड़ता के द्वारा चेतनता की हो जाएगी तो चेतन कम कीमती हो जाएगा, जड़ बहुत कीमती होगा, तो चेतन के कब्जे में आ गया, चेतन कब्जे में आ गया जड़ के द्वारा प्राप्ति हुई तो जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, विवेक है विवेक, और विवेक दो होता है, विवेक दो है विशेष पृथक भाव धातु से विवेक बनता है, विवेक नाम दोनों को अलग अलग समझना, सत्य असत्य नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य पाप और पुण्य विधि और निषेध इन सब का दो दो समझना विवेक, तो मनुष्य में विवेक तेज है, आपके व्यवहार में भी जिस पुरुष में विवेक होगा वो मनुष्य आपके घर में बड़ा आदमी हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बेटा हो चाहे बाप हो चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, जिसमें विवेक ठीक होगा उसे दर्जा ऊंचा हो जाएगा, घर भर में मोहल्ले में ऊंचा हो जाएगा, गांव में ऊंचा हो जाएगा, देश में ऊंचा हो जाएगा, संसार का विवेक होगा तो संसार ऊंचा हो जाएगा, जितना जितना विवेक होगा, तो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा है, जो आपके बीच में विवेक है उसकी महिमा है, तो विवेक की महिमा है तो विवेक की महिमा है सत दो, विवेक करना सत असत और असत का त्याग करे तब सत की तब महिमा, तो विवेक की महिमा सत की प्राप्ति के लिए है, मन सत का वह प्राप्त हो जाए वह विवेक क्या करे बेचारा, विवेक क्या काम आए, विवेक से वैराग्य हो जाए, विरोध शब्द से संपत्ति होती है, फिर मुमुक्षत होती है, फिर श्रवण होता है, फिर निर्देशन श्रवण मनन होता है, फिर निर्देशन होता है, साक्षात्कार होता है, तन्मुख मन संशोधन होता है, तो विवेक सबसे पहले विवेक, तो सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य हे उपाधेय विधि और निषेध अच्छा और मंदा, ये बढ़िया रे घटिया, ये अच्छा है ये मतलब बदल करने वाला है, ये दोनों का ज्ञान है उसका नाम विवेक है, विवेक से बड़ा होता है सत्य तत्व, वह विवेक भी नीचे जाता है, विवेक बने गया, विवेक केवल अविवेक का नाश करता है, ऐसे तत्व ज्ञान अज्ञान का नाश करना है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, तत्व ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, अज्ञान नाश करती प्राप्ति हो जाए, द्वितीय प्राप्ति की प्राप्ति होती है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है, भाई पहले मेरे को ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ, और सारे ने ज्ञान तो सदैव था, इधर दृष्टि नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, भगवा रहे थे। अब जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, शरीर के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाएगा, सूक्ष्म चिंतन के द्वारा हो जाएगा, ध्यान के द्वारा हो जाएगा, समाधि के द्वारा हो जाएगा, ऊंचे उठोगे जरूर, इसमें कम नहीं है। क्रिया से चिंतन ऊंचा, चिंतन से ध्यान, धारणा ऊंची, ध्यान से समाधि ऊंची, माने है तो जड़ता में ही, जड़ता में नहीं हो तो दो अवस्था होगी, वित्थान अवस्था होगी, चेतन से वित्थान होता है, समाधि वित्थान दोनों जड़ता के संबंध से होते हैं, चेतन का संबंध हो जाए नित्य नित्य सहज अवस्था होगी, वहां समाधि और वित्थान नहीं होगा, वो तुम्हारा सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा, वो शायद स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक तक प्राप्ति होती, क्रिया और पदार्थ के द्वारा उनकी प्राप्ति नहीं होती, क्रिया और पदार्थ ऊंचा है, क्रिया लेश मात्र भी नहीं हो, वस्तु लेश मात्र नहीं हो तब तत्व की प्राप्ति होती है, क्रिया के द्वारा वस्तुओं के द्वारा नहीं होती। नारायण नारायण स्नेह हो गया, गोविंद गोपाल की जय हो गया।